matinalul pentru Party People. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Da, hello, hello, Party People, bună seara, Kissomanilor! Începe o nouă petrecere Kiss Kiss in the Mix, așa cum vă anunțam deja împreună cu Alice. Suntem cu voi pregătiți, DJ Young și Olic, să rămânem până la 10, să mixăm cele mai tari piese ale momentului, printre ele, desigur, piese pe care voi le cereți, dar și mesaje de kiss-uri care vin fie prin SMS la 0722 20 60 20, fie puțin mai încolo pe facebook.com/kissfmromania la postarea Start Dedicații. Începem o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix la Kiss FM. Mixăm doar hituri. Yo DJ, put a needle back to the record, baby. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. And you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone out so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them, tell them. Take caution when it comes to love. I did. Hey, yo, DJ. Cette fille-là, elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher. Place foarte mult deja, deși e de curând lansată, Glance împreună cu Mandinga, Cinema. De acum în 15 minute pregătim primele mesaje ale serii, cele care vin mai întâi prin SMS la 0722 20 60 20. Timp suficient să mixăm următoarele hituri: Arash și Elena, Broken Angel, imediat Passenger, Let Her Go și apoi Pitbull împreună cu Kesha, Timber. Super hituri in the mix, pentru că la Kiss FM mixăm doar hituri. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. About, it's go down. Face down, booty up, timber. That's the way we like to walk, timber. We about to clown, timber. This all about to go down. We go rockin' round and round. End of the night, it's going down. One more shot, another round. End of the night, it's going down. Swing your body. We'll be right back. exact ca la început. Și sunt vise în care tu trișezi. Spune-mi ce ai făcut. Întreabă ce să-i zic. In the mix. Să vedem ce zic SMS-urile voastre. Salut băieți, sunt Adi din Argeș. Vreau o melodie de la Andra pentru prietena mea Andreea. Da, avem cu siguranță Andra și Marius Moga puțin mai încolo. E deja în playlistul Kiss Kiss in the Mix. Fady Can't Let Go, o piesă care vrea să fie pentru Mihai din Arad, de la Lili din Mizil, cu mesajul: te rog, nu mai fi supărat. Vine imediat o piesă pe care ați cerut-o de la Fady, Can't Let Go. Și apoi ne amintim de Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight. DJ Young și Olix in the Mix la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Ok, let's take it back to the hits. Kiss FM. But twice before. Oh, yeah, yeah.

at you. You got real big brains, but I'm looking at you. Girl, it ain't no pain in me looking at you. I don't give a, keep looking at my, cause it don't mean a thing if you're looking at my, huh. I'ma do my thing while you're playing with you. It's funny, huh, man, only thinks about the, you got a real big heart, but I'm looking at you. You got real big brains, but I'm looking at you. Girl, it ain't no pain in me looking at you. I don't give a, keep looking at my, cause it don't mean a thing if you're looking at my, cuvinte. Prima oară ai auzit acest set la Kiss Kiss in the Mix. Ecou la Kiss Kiss in the Mix, deja a început a doua oră de hituri mixate. Party de marți cu voi, DJ Young și Olix. Numai hituri mixate până la ora 22, împreună cu mesajele voastre. Dedichisturi care sosesc fie la 0722 20 60 20, fie de pe facebook.com/KissFM România de la postarea Start Dedichisturi. Până una alta, hai să continuăm mixul cu Kate din Vina Ta. Vine și Alicia Keys, Girl on Fire și apoi Nicole Cherry, Memories. Olix in the Mix, DJ Young on the mic la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Să plâng, vreau să plâng, să plâng, vreau să plâng din vina.

Jason Derulo featuring 2 Chainz, Talk Dirty. Dacă ai o listă de cadouri pe care nu vrei să le primești de Crăciun, anunță-ți prietenii. Intră pe site pe kissfm.ro/kissmas. Acolo ai concursul Merry Christmas. Postează lista de cadouri pe care nu vrei să le primești pe Facebook-ul tău, în așa fel încât prietenii să știe ce să nu-ți cumpere de Crăciun. Iar de la Kiss FM poți câștiga de dimineață până seara 200 de lei cu care să-ți iei ce vrei. Concursul Merry Christmas îl găsești pe site pe kissfm.ro. Să ai parte de sărbători fericite. Imediat ne întâlnim cu Lord și o super piesă, Royals, la Kiss Kiss in the Mix, unde mixăm doar hituri. Let's get back to the music. Kiss FM. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode. Again, you ready? Blaze it up for all my mortals out there. I'm calling you with all my goals, my very soul ain't falling through. In need of you, the trust in my faith, my tears and my waste is drowning. So I cannot always show it, but don't doubt my love. With all my time and all my fights and search for truth, trying to reach you. Still worth of my sweat, my house and my bed, lost in sleep. I will not be forcing who I am as long. as I breathe. Oh no, no, I don't need nobody. And I don't fear nobody. Oh, I don't call nobody but you. My one and only. I don't need nobody. No, I don't fear nobody. No, I don't call nobody but you. All I need in my life. Yo. I'm calling you when all my joy and all my love is feeling good. Cause it's due to you. See the time of my life, my days and my nights, so it's alright. At the end of the day, I still got enough for me and mine. I'm calling you, still calling. All my keys and all my biz run so, so smooth. I'm thanking you. See the halves in my life, my patience, my wife, with all that I know. I'll take no more than I deserve, still need to learn more. Oh no, no, I don't need nobody. And I don't fear nobody. Oh, I don't call nobody but you. My one and only. I don't need nobody. No, I don't fear nobody. I need. Mm-hmm. Yeah. Our relationship so complex. Found you while I was headed straight for hell in quest. You have no one to compare to. Cause when I lie to myself, it ain't hitting from you. I guess I'm thankful. Word on the street is you changed me. It shows in my behavior. Past, present, future. Lay it all out. Found my call in your house. And let the whole world know what this love is about. Yo te quiero, te extraño, te olvido. Aunque nunca me has faltado. Y siempre estás conmigo. Por las veces que he fallado y las heridas tan profundas. Mejor tarde que nunca para pedirte mil disculpas. Estoy gritando, callado, yo te llamo. Te escucho, lo intento. De ti yo me alimento. Cuando el aire que respiro es violento y turbulento. Yo te olvido, te llamo, te siento. Oh, no, no, I don't need nobody. I don't need nobody. I don't fear nobody. I don't fear nobody. I don't call nobody. Mi-ai zis că nu mă mai cunoști. Că tot ce-a fost s-a dus. Și acum suntem niște foști. Doi proști. Când tu strigi, eu strig mai tare. Și parcă-mi place să te văd atunci când te doare. Asta-i dragoste și ură. Nu mai am cuvinte când liniștea asta urlă. Lovește tare inimă, spune ce ai de spus. Încă sunt aici, fiindcă eu pot să le duc. Fără frică, ca la început. Când nu știai, nu mă priveai ca un necunoscut. Și acum ai scut, tu nu mă asculti. Ne știm din altă viață, te rog să nu uiți. Te cunosc de undeva. Ține-te de mine, că uite cum se uită toți, dar nu ne vede nimeni. Singuri împotriva lumii, cine ne oprește? Clișeul clasic, trebuie să iubești, oprește. Inima privește, încă n-am ajuns. Și nu mă întreba chestii care nu au răspuns. că nu vreau să te mint. Știi că nu prea pot să vorbesc despre tot ce simt. Trebuie să mă simt, orgoliu nu te lasă. Poate nu acum, poate în altă viață. Te cunosc de undeva. Yeah. Te cunosc de Grasa XXL și Ami, Deja Vu la Kiss Kiss in the Mix. Uite un mesaj de la Bogdan din Piatra Neamț, cu mult drag pentru Lavinia și un mesaj foarte romantic. Pe cât de frig e afară, pe atât de cald e în inima mea când mă gândesc la tine. Hof, la așa mesaj frumos n-are cum să vină decât o piesă de la Andra, Rămâi cu mine. Și imediat ne întâlnim și cu Fly Project, Toca Toca. DJ Young și Olex in the Mix la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. We'll be right back.

mai ține minte piesa asta de la Mary J. Blige, Family Affair, la Kiss Kiss in the Mix. Ziceam că e momentul să ne ocupăm din nou de mesaje. Cristina din Baia Mare vrea Deep Central, Sus până la cer, pentru cel mai bun prieten pe nume Constantin. La mulți ani și să fii iubit și fericit. Și Connector, Love is the Way, o piesă mai veche, vine pentru Mihaela din Timișoara, din partea mamei, care se bucură foarte mult că se întoarce acasă. Chiar așa le și mixăm. Întâi Deep Central, Sus până la cer, imediat Connector și apoi Major Lazer, Get Free. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Să zbor, să-mi ving orice furtună, să apară dintre noi soarele în zori. Așa e viața mea, nu știu ce va urma, dau tot nimic nu ce. Ridică mâinile, să atingă stelele, sus până la cer. Așa e viața mea, nu știu ce va urma.

da pensar, bobo teu, ai morena. O maneira dançava do que funaná, bobo teu, ai morena. Joia linda por beleza e tão natural, bobo teu, ai morena. Cada dia tá passando, te transforma, bobo teu, ai morena. Rodriguez, Morena, la Kiss Kiss in the Mix, o piesă numai bună pentru orice fel de party. Podcastul emisiunii vă așteaptă pe kissfm.ro/kkm, acolo se află toate edițiile de până acum. Kiss Kiss in the Mix, cea mai recentă desigur este cea de ieri. Poți să le asculti pe toate în timp real, chiar pe site, sau poți să le downloadezi gratuit. Pentru asta intră pe kissfm.ro/kkm. Andra și Marius Moga, Atâta timp cât mă iubești, avem un edit semnat Jay Murano, o piesă de la Shaggy și apoi James Arthur, Impossible. La Kiss Kiss in the Mix, mixăm doar hituri. Focul inimii, chiar dacă gonna let the ladies know they got it going on. The glimpse are close to falling. Her neighbors calling, bawling. All this noise is so appalling. They must believe we're brawling. Headboard gang till early morning. Hey, sexy lady. I like your flow. Y'all be here. Your body's banging. Yeah. Out of control. I've been chewing. Performance left her snoozing. Rock burns, her knees were bruised, and she's hooked, ain't no refusing. I knew it all along. She was the perfect one. Wow. She really put it on. I had to write a song. Hey, sexy lady. You're driving me nuts. I like it though. Your body's banging. Sexy lady. Sweet and nice. You put it on me. You know you got that feeling. ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Hey yo, DJ, check, check, check. Go, go, check, check. Go, go, check, check. James Arthur, la Kiss Kiss in the Mix. Ne-am uitat printre mesaje, am zis hai să mai găsim unul de la mulți ani și e chiar aici. Doinița din Caransebeș vrea să-i spună la mulți ani colegii ei de muncă, Sorina. La mulți ani, te iubim foarte mult, să fii fericită. Am pregătit o piesă mai veche de la Ciara, One to Step, și imediat Metrogym, Bella. Continuăm partiul la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Naughty, funky, fresh. With my body so melodic, this beat rolls right through my chest. Everybody, Martin, Poppy came to party. Grab somebody, work your body, work your body. Let me see you one, two, step. Don't stop it, everybody get on. Crave it. Jazzy made it. I'm so retarded, top charted. Ever since the day I started, struck my stuff and yes I flaunt it. Goodies make the boys jump on it. No, I can't control myself now. Let me do my one, two step. Dance with you and I'm sophisticated fun. I eat filet mignon and I'm nice and young. Best believe I'm number one. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient c'était nos rêves. Cette femme était nommée Belle à la peau dorée. Les femmes la haïssaient, toute la jalousaient, mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, ni facile ni difficile, synonyme de magnifique, acceptée que des disciples qui devenaient vite indécis. En blanc comme des feuilles, elle te caressait sans même te toucher. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Je suis l'ombre de ton yache, l'ombre de ton yache, fais-moi tourner la tête. Final de oră și final de program la Kiss Kiss in the Mix, dar mai departe hiturile Kiss FM desigur continuă, așa cum este următorul de la Anna și WhatsApp, Arme, o piesă care vă place din ce în ce mai mult. Din partea lui DJ Young și a lui Olex in the Mix, să aveți parte de o seară excelentă. Ne întâlnim mâine de la 7, când vă dăm din nou pe spate cu super hituri mixate. Asta pentru că la Kiss FM asculți doar hituri. Pe mâine, bye bye. De gânduri, dar uneori între noi parcă se pun niște ziduri de încercări. Tu iei din mine cât un gram de fel. Doar atunci când o inim nu sunt ce au fost. Unul lângă altul, n-o stop pretenții. Unul fără altul, se vrașca dependenții. Unul pentru altul,